Każdy zna tych panów, bo tam co niedziela jest zabawy wiele. Choć komitet za to bierze 40 halerzy, ale wyznać szczerze, co warta, joj. A muzyczka ino, ino, a muzyczka żnie, bo przy tej muzyczce goście bawią się wesoło. Wszystko jedno, czy to męska, czy to damska jest, byli tylko żnęła, fest, a fest. Maniuśka moja, Maniuśka, chodźże ze mną rywać jabłuszka. Maniuśka moja, Maniuśka, chodźże ze mną rywać. Proszę państwa, raz na tydzień święto bywa. Panna Andzia jest szczęśliwa. Już od rana się pudruje, już się krząta, już nie sprząta dziś. Ma na kapeluszu piórko, całe o tym wie podwórko. Przez lufciki wyglądają, śpiewają z nią wraz. Dziś panna Andzia na wychodne, dzisiaj sama wielka dama. Dziś ma jak pani piórko modne, bo dziś na Gnojnej wielki bal. I przyszedł Józek i przyniósł pączki, padam do nóżek panno Andziu całe rączki. Wiadomo, damy bywają głodne, chcesz zdobyć serce z pączkiem wal. Więc dziś rozrywki różne godne, najczysta, a jak oczywista. Dziś panna Andzia ma wychodne, bo dziś na Gnojnej wielki bal. Raz wesele, wszyscy dobrze jedli, pili. Wtem się stała straszna rzecz, bo zginęła kiszka, zginęła kiszka, zginęła kiszka. Czy kto ukradł ją? Zginęła kiszka, zginęła kiszka, zginęła kiszka. Czy kto ukradł ją? Czulej z Ukrainą. Hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy skowroneczku. Hej, hej, hej, sokoły, omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Jak nie ma wódki, to rozum krótki. Wódka, wódka, wódka musi być. Jak nie ma wódki, to rozum krótki. Wódka, wódka, wódka musi być. Piwo, piwo, piwo musi być. Piwo, piwo, piwo musi być. Jak nie ma piwa, głowa się kiwa. Piwo, piwo, piwo musi być. Jak nie ma piwa, głowa się kiwa. Piwo, piwo, piwo musi być. Przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Stukają, pukają, puść panienko. Stukają, pukają, puść panienko. Stukają, pukają, puść panienko. Stukają, pukają, puść panienko. O Jezu, a cóż to za wojacy? Jezu, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, my czwartacy. Otwieraj, nie bój się, my czwartacy. otwieraj, nie bój się być fartacy. Otwieraj, nie bój się być fartacy. Felek Stankiewicz był chłopak morowy, przyjechał na urlop sześciotygodniowy. Ojra, barira, ojra, barira, ojra, barira, raz, dwa, trzy. Ojra, barira, ojra, barira, ojra, barira, raz, dwa, trzy. Urlop się kończy, czas do wojska wrócić, ale Felusiowi żal koleżków rzucić. Ojra, barira, ojra, barira, ojra, barira, raz, dwa, trzy. Ojra, barira, ojra, barira, ojra, barira, raz, dwa, trzy. Piwka dajcie nam żakom, nam żakom, nam studentom, biedakom, biedakom. A jak beczka tu pęknie, tu pęknie, zaśpiewamy wam pięknie. Usia, siusia, usia, siusia, jest salce, są serdelki. Usia, siusia, usia, siusia, wszystko się uwija żwawo i wywija w lewo, w prawo. Felik aranżuje żwawo naszą polkę, usia, siusia. Tra-la-la, Antek na harmonii gra. Tra-la-la, on przebierać klawo zna. Tra-la-la, baw się bracie póki czas, skoroś dzisiaj na zabawę prosto do nas w las. Kacaraba, ola, ola, lala, kacaraba. som polker, ram čam čam, um tarira, tarira, ram čam čam. A harmonia zaibaniala som polker, ram čam čam. Tam v Warszawie pod Bałtykiem w towarzystwie pięknych dam. Tam harmonia zaibaniala som polker, ram čam čam. Mańka z boku, mańka w tłoku, mańkę ciągną tu i tam. A harmonia zaibaniala som polker, ram čam čam. Um tarira, tarira, tarira, ram čam čam. A harmonia zaibaniala som polker, ram čam čam. Tarira, tarira, tarira, ram čam čam. A harmonia zaibania naszą Polkę, ram čam čam. Czarne oczy, oczy czarne, słodkie usteczka. Od pierwszej chwili wejrzenia kochała go dzieweczka. Od pierwszej chwili wejrzenia kochała go dzieweczka. Miałam lat 12, mama moja rzekła mi: córuś moja, córuś miła, te skrzypeczki daję ci. Córuś moja, córuś miła, te skrzypeczki daję ci. Kiedy miałam lat 16, piękny zdawał mi się świat, skrzypeczki mi dojrzewały, było na nie grać. Skrzypeczki mi dojrzewały, pora było na nie grać. Idzie sobie krakowianka, fajduli, fajduli, faj. Ma fartuszek po kolanka, fajduli, fajduli, faj. Jeszcze wyżej, fajduli, fajduli, faj. Żeby chłopcom było bliżej, fajduli, fajduli, faj. Żeby chłopcom było bliżej, fajduli, fajduli, faj. Widziałeś, durniu, jak pan nabije, nie umiesz całować, nie łap za szyję. Widziałeś, durniu, jak pan nabije, nie umiesz całować, nie łap za szyję. Stodole na dole kurczątka były, maleńką dziureczką powychodziły. Widziałeś, durniu, widziałeś panią, maleńką dziureczką patrzyłeś na nią. Widziałeś, durniu, widziałeś panią, maleńką dziureczką patrzyłeś na nią. Do Płocka, a żoneczka zmartwiona, jak nie wróci, to skona i cichutko, jak dobrze się składa. A żoneczka zmartwiona, jak nie wróci, to skona i cichutko, jak dobrze się składa. Była ciemna już nocka, gdy jej mąż wrócił z Płocka, no i zastał w swym łóżku sąsiada. mąż scyzoryk otwiera, niech ją weźmie cholera i cichutko, jak dobrze się składa. Mąż scyzoryk otwiera, niech ją weźmie cholera i cichutko, jak dobrze się składa. Przy małym stoliku, aha, i wygrywa najpiękniejsze tony, jak gdyby fortepian rozstrojony. Dzidzi, dzidzi, czemu buzię chowasz, aha, dzidzi, dzidzi, daj się pocałować, aha, dzidzi, dzidzi, wszakże nikt nie widzi nas, ej dzidzi, daj buzi jeszcze raz, a fez! Córuś moja, czem pierzynka skacze, aha, matuś moja, bosą pierzak kacze, aha. Córuś moja, ja cię będę biła, matuś moja, tyś nie lepszą była. Hej! Dzidzi, dzidzi, czemu buzię chowasz, aha, dzidzi, dzidzi, daj się pocałować, aha, dzidzi, dzidzi, wszakże nikt nie widzi nas, hej dzidzi, daj buzi jeszcze raz, a fej! Ma Kalinka, każdy o tym wie. I wesoła z niej dziewczynka stale śmieje się. Z tym żartuje, z tym flirtuje, z tamtym tańczyć chce. Wszystkim wokół uśmiech śle. A chłopaki lecą, aha, aha, oczka im się świecą, oj, oj, oj, oj. Za uśmiech uroczy, aha, aha, każdy w ogień skoczy, oj, oj, oj, oj. A chłopaki lecą, aha, aha, oczka im się świecą. nie będziesz moją. Żałkę piją wzniosła polna, a nad nią szumiał las. A harcerz taki gapa, że aż po krzywy wlazł. A harcerz taki gapa, że aż po krzywy wlazł, po krzywy wlazł. W tym lesie tak ponuro, a jej samotnie źle. A harcerz mówi do niej, czy chcesz być mą, czy nie. A harcerz mówi do niej, czy chcesz być mą, czy nie, czy nie, czy nie. Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała. Pijesz ty, piję ja, kompania cała. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, łupu cupu, niech po polsku żyje. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, niech po polsku żyje. Pili nasi pradziadowie, nie byli pijacy. Byli mężni, pracowici, bądźmy i my tacy. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, niech po polsku żyje. A kto nie wypije, tego we dwa kije. Łupu cupu, niech po polsku żyje. Kogucie, kogucie, kogucie, kogucie, kogucie, siedź sobie tam w tym bucie, w tym bucie, w tym bucie, w tym bucie bez. Miała baba Indora, Indora, Indora, wsadziła go do wora bęc. Mój ty miły Indorze, Indorze, Indorze, Indorze, Indorze, Indorze, siedź sobie tam w tym Boże, w tym Boże, w tym Boże, w tym Boże bęc. Już kankami hebra dzwoni, już kuszpila na ha. duszę, ja mam z ochy, nie uduszę, a co zaczął, skończyć muszę. Przed nami ginął wróg, dziś na piersiach mam